μια ζωή. Θυσίαζα την αγάπη στη λογική. Μια ζωή. Αυτοί που σ' αφήλει συστήνονταν, μου έλεγαν τι είναι σωστό. Κι έτσι εγώ δεν έμαθα τι είναι κακό. Για εμπειρίες στις αμαρτίες τώρα ψάχνω κι ας καώ. Δεν με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Δεν με νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχή σου. Μια ζωή εξαίρεση στους κανόνες δεν είχα βρει. Μα η ζωή που τώρα μπροστά μου ανοίγεται δεν θα είναι η ίδια ζωή. Επειδή αισθάνομαι πιο δυνατή. Και με θυσίες στις εμπειρίες θέλω τώρα να χαθώ. Δεν με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μη γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού. Δεν με νοιάζει αν μας δουν, γιατί σ' όσους χρωστώ έχω δώσει. Κι όσοι με έχουν πληγώσει με συνείδηση ησυχίζουν. Ατύχεις συγκυρίες που θα γίνουν αρχή του κακού.